een klassiekertje te pakken. Tafeltennis op Radio Patapoe, jawel. New one. New one. Zo, hoe is... Dat is een vraag. Ken je hier wel? Shall I play? I don't know. You play the winner, no? Ah, there's a whole competition going on. Yes, there's a ping-pong small table competition. Uh-huh. This is the first time we try this. Uh-huh. And how many points? I won against one person, and then he won against everyone. So oh, really? Yeah, yeah. He's sitting there with his highest. Well, he's used to this table. And he's like king of the table. Yeah. Yeah, king but of the king of the small table. Yeah. For the winner. Wow! Thank you. For the winner of this game. Wow. Oké, er wordt nu een muntje ingebracht, dus we gaan nu echt keihard om de pingels gaat het nu. En nou, de jas gaat uit, ja hoor, de sjaal gaat af. De tegenstander kijkt woest uit haar ogen. Het is echt gebrand op dat muntje, want het is natuurlijk een shining oranje muntje wat daar klaar ligt voor de winnaar. Hoeveel punten moet je hebben? How many points do you need to... 11. 11? Wow, man, that's a lot. Okay. Nou, het gaat om 11 punten. You start 0-0. Oh, oh, sorry. Nice match. Ongelooflijk. Live on the radio. Hoe is het mogelijk? Je stond met 8-0 voor. Ik moet iets doen aan mijn spanning. Je had gewoon het muntje kunnen hebben. Ik weet het. Zo dichtbij. Ik moet de ademhalingsoefeningen doen, denk ik. Ja, daar heb je nog geen tijd voor natuurlijk. Heb je niet. En dan moet je gewoon door. Ja. Moet ik wat? Ik ga nu lessen. Ja. Coaching. Ja, trainen. Empowerment. Trainen is echt de key, hoor. 8 uur per dag. Ja. Nee, dat ga ik doen. Als je dan 10.000 uur getraind hebt, dan kan je het nog een keer proberen tegen deze gigant. En dan wel ook donaties ergens vragen, want dan heb ik geen tijd meer om te werken. Oh, ja. Nou ja, het was een mooi spektakel. Ik denk dat er wel publiek voor is, hoor. Ja, leuk. Crowdfunding. Misschien krijgen we heel veel reacties op Radio Pottafoel. Oh, ik hoop het. Ja. Ik wou bijna mijn nummer geven, maar dat doe ik toch niet. Maar mijn rekeningnummer is wel heel simpel. Het is van de ING. Dus die hele... Dat is de verkeerde. Dat mag niet zeggen. Ja, kut. Mag niet zeggen. Fuck. Nee, ja. 7-3-0-3-1, toch? Voor merknamen en zo. Oh, nee. Oh, ja. Kut. Ja. Oei. Ik zei incroyable. Ja, dat was in ieder geval een spektakel. Ja, we gaan eten, want we hebben honger gekregen natuurlijk. Ja, dat zal wel, want je hebt een keihard wedstrijd gespeeld net. Dus je zal wel even ongeveer komen. Nou, ik ga even lekker... En voldoende drinken ook, hè. Dat is ook een heel goede tip. Dankjewel. Ja. En wijn schijnt beter te helpen dan bier. Ja? Ja, omdat er meer vocht in zit. In wijn? Dat dacht ik niet, maar... Nou, ik weet niet meer precies hoe dat nou zat, maar het schijnt wel beter te zijn. Gaan we dat doen? Oh, dankjewel. Wow. Oké, kom. Nou, en niet te lang rouwen, hè. Het was maar een spelletje. Het was maar een muntje. Nou, ondertussen is de volgende wedstrijd... de koning is nu... Oh, jee. Nou, dan gaan we even... Dat jij ook gewoon onder het spelen wel een interview kan geven, toch? Ga maar spelen. Zeker. Oh ja, dat kan. Kunnen we gewoon onder het spelen praten, want jij wint toch alles. En hoe komt het dan dat je dat zo goed kan allemaal? Nou, het oude liedje, hè? Oefening baart kunst. Voorkennis over deze tafel of zo. Geef mij de schuld. Ja, hij staat in de weg, hoor. Ja, die kabel staat helemaal in de weg. En ben je al de hele dag gaan spelen nou? Nee, het heeft even geduurd voordat er een tafeltje was gerealiseerd. Dus we hebben een plankje moeten zoeken en een tafeldingetje eigenlijk een beetje eraf moeten halen. Tafel, het is een kleintje geworden uiteindelijk. Ja, Zijn er geen Het is een beetje opletten. Gevallen bij het veroveren van de tafel? Nou, zielenwonden zijn er georganiseerd. Oh. Mensen met problemen over hun eigen geweldigheid zijn hier terechtgezet. Toezeren. En hoeveel wedstrijden heb je nou al gespeeld? Toch wel, nou niet zoveel hoor, 5 of zo. Maar wel allemaal gewonnen. Ja, dat dan wel. Het gaat nu ook voorbeeldig, moet ik zeggen. Ja, dit is echt je kunt het niet het zien natuurlijk door, op de radio, is, maar... Ja, nee, maar oh my God. De spanning. Het is echt... Oh! Ik heb helder, Je hebt een punt verloren. Hoe kan dat nou? Ja, je moet ze af en toe wat geven, anders wordt het echt een toestand. Ja, geloof ze er niet meer in. Nee, ja. 1-2. 2-1. Oh! Wauw, dat was echt een spectaculair punt. Hij ging 2 keer tegen het net. Het kan natuurlijk met een houten plankje als net, kan hij dus omhoog stuiteren. Tegen het plankje. En dan recht omhoog, zeg maar, een beetje. En dan stuitert hij terug op het plankje. En dan gaat hij alsnog eroverheen. En dan valt hij vlak bij het plankje neer. En dan is het onhaalbaar voor de tegenstander. Maar het is wel een geldig punt bij deze variant van tafeltennis. De stand ben ik nu even kwijt. Wat is de stand nu? 2-6. Yes. 2-6. Nou, ze ligt aardig op koers. Ze heeft 2 punten verloren inmiddels. Maar het ziet er niet naar uit dat dit... Ja, ik geloof dat hier geen verrassingen meer uit gaan komen. Ik ga weer verder kijken hoor. Ja. Kijk eens, de volgende keer hè. Ja, dankjewel hè.